मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे तेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे तेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी सोना मेरा माही सोना, कर जाऊंगी मैं तुझे से बिछड़ने से पहले मर जाऊंगी, कभी डर जाऊंगी मैं कुछ कर जाऊंगी मैं तुझे से बिछड़ने से पहले मर जाऊंगी मैं। आया के दुनिया छुड़ाए तेरे बाहें मैं थाम लेता हूँ, आया के दुनिया छुड़ाए तेरे बाहें मैं थाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, सोनी सोनी सोना मेरा माही सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ।